سایداری سفره دلم مونم خواب خیال یارم بیه به اوونونم دوشش محس یارم شیبن روزگارم بیمکی آم کشکال تد دل خرارم عاشق سینه چاکم موندم که بردم سوک میرم با گلی با ربر میگردم چوپانم چوپانم نبی هم زبانم دل دل که سهرا سی دل خم مهانم چوپانم چوپانم چوپان گلرانم دل دل که سهرا سی دل خم مهانم کنم درد دلم کنم یارت آغم چی بکنم دل و تو بستای دل بدادم گرده نبورم و چرا یعنی یکار بارم سو تا ایمارم اونم دقم عشق یارم چوپانم چوپانم نبیهم زبانم دل دل که سهرا سی دل خمانم چوپانم چوپانم چوپان گگرانم دل دل که سهرا سی دل خمانم سای دل بدادت چوپانم چوپانم نبی هم زبانم دل دل که سهرا سی دل خمانم چوپانم چوپانم چوپان گگرانم دل دل که سهرا سی دل خمانم